بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، kwanza kabisa, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa za ukamilifu na sifa za utukufu, kisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, nawaomba tuwe tayari kuyasikiliza maneno yatakayozungumzwa hapa na kuwa na imani ya kwamba majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaikatu wa dhakarahum Allah fi man 'indah, au kama qala alayhi as-salatu was-salam. Tuna imani hiyo kwamba hawajikusanyi watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufundishana yale yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha utulivu kwao, na watu kama hawa huzungukwa na malaika, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja mbele ya malaika wake watukufu. Sisi biaunillahi wa kudaratihi, katika muda huu tutakuwa tunakumbushana yale yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ambayo yameshereheshwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, juu ya kumfahamu nani ambaye ni mwelekeo, yani alielekea katika mwelekeo wa kisawasawa, na nani ambaye ameelekea mwelekeo wa batil. Yule ambaye yuko katika sawasawa umfanye kuwa ndiye rafiki yako, umfanye kuwa ndiye mwenzako mtakayeshirikiana katika kulisukuma gurudumu hili la Uislamu mpaka kufikia kuipata ridhaa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye atakuwa ni adui ambaye yuko nje ya mstari aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala kumweka mbali, kama unavyojiweka mbali au kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuweke mbali na shetani. Ndugu zangu watukufu wa Islam, katika muda huu nafasi niliyopewa ni kuzungumza juu ya mata'in au matusi na maovu ambayo aliyopewa sahaba mtukufu khalifa wa umma huu baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, khalifa wa tatu ambaye ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bila shaka tumeyaona yaliyozungumzwa, tumeyasikia yaliyozungumzwa jana katika sifa za Uthman ibn Affan, na wale wanaofuatilia mihadhara hii au nadawati hizi wana yaona yanayozungumzwa kila siku juu ya masahaba hawa watukufu. Lakini biidhnillah, kabla hatujazungumza juu ya yale ambayo watu hao waliojibandikiza jina la Uislamu, ambapo uhakika wa mambo kwenye Uislamu wako mbali mno, na kwenye ukafiri wako karibu mno. Hii in sahha ta'bir, ikiwa ibara hii itakuwa ni sahihi, basi au la kuizungumza kwa lugha hiyo hapo, kwamba kwenye Uislamu wako mbali mno, lakini kwenye ukafiri wako karibu mno. Kwa sababu maneno wanayoyazungumza si maneno katu ya kusemwa na Muislamu ambaye mwenye kuamini shahada tano za Uislamu na mwenye kuzijua na kuzifanyia kazi shahada hizi, na akaziamini shahada za imani sita na akazifanyia kazi, na mwenye kuamini shahada au nguzo ya ihsani ambayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama kwamba amemsimamia akiwa anamuona. Kama yeye hamuoni, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamuona vizuri, basi hawezi katu kuyasema maneno kama haya. Lakini kujua ni sehemu na kuyafanyia kazi ni sehemu nyingine. Tayeb, kwa hiyo kabla hatujazungumza hayo, kuna nukta ambazo nilipendelea kwamba niziseme kama namna ya kuwakumbusha ndugu zangu, na mimi ni muhimu zaidi kuzijua hizi au kuzifanyia kazi. Pale ambapo tunaambiwa kwamba hawa jamaa wameshaenea katika mitaa yetu, maneno aliyosema Sheikh wetu hapa, Sheikh Muhammad, wazee wetu hata kama walikuwa pengine upeo wa elimu ulikuwa ni mdogo, lakini walikuwa na ufahamu kiasi fulani cha kumjua mtu ambaye si mwenzake. Hawakuwa wepesi kuona tu mtu kadai la ilaha illa Allah akamkumbatia. Lakini sasa hivi, ima kwa sababu ya tamaa au pengine kutoku kujishughulisha na mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuwa wepesi wa kudanganyika. Basi ukishaambiwa la ilaha illa Allah, basi unaona kwamba huyu ndiye huyo. Sasa tuwe na tahadhari, na nitayasema baadhi ya mambo ambayo wanayozungumza hawa Shia ithna ashariya, au hapa Zanzibar huitwa masnashiri, arrawafid alayhim min Allah ma yastahiquhum, wanayosema ambayo ni mengi, lakini nimeyanukuu sita tu kama nitaweza kuyazungumza yote, alafu kisha tutazungumza lile la Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nitayasema kwa mukhtasar, ambayo wanayosema kwa wale ambao wanaoitwa masunni, yani ahlusunna wal jamaa, ambapo takribani wafuasi wa madhhab ya Abu Hanifa, wafuasi wa madhhab ya Imam Malik, Imam Shafi'i na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah jami'a, hawa ni miongoni mwa wanaonasibishwa na ahlus sunnati wal jamaa. Sawa, kwa sura hiyo hapo, haya yatakayozungumzwa, kama wewe ni mfuasi wa Imam Shafi'i, manake unaingia ndani ya hayo. Sasa jitazame, halafu mtazame yule ambaye anajipendekeza kwako na leo akaleta hichi na kile ili kukufanya wewe uwe rafiki na uwe karibu naye, na pengine ukawa na miongoni mwa wale ambao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, miongoni mwa maneno wanayosema, wanasema ahlus sunnati wal jamaa bal ahlus sunna min ashabin nar, ahlus sunnati min ashabi nar, hawa ahlu sunna hawa ni katika watu wa motoni. Hayo nimeyazungumza kwa, nimeandika kwa mukhtasar, yako katika kitabu kinachoitwa Al-Mahasinu Nafsaniya fi ajwibati al-masaili al-khurasaniya, Al-Mahasinu Nafsaniya fi ajwibati al-masaili al-khurasaniya, ukurasa wa 143. Katika kitabu hicho, katika masala ya sita, wamesema kwamba ahlu sunna min ashabin nar, ahlu sunna ni katika watu wa wapi? Watu wa motoni. Tumelifahamu hilo eh? Tayib, jengine kwa haraka haraka, annahum kuffarun anjasun bil ijma', kwamba hawa ahlu sunna ni makafiri kisha ni najisi kwa ijma, ijma' manake ittifaqi. Lakini ya nani? Pale wanapozungumza ahlus sunna wal jamaa kwamba ni bittifaq au bil ijma', huwa ni ijma' ya waislamu ya ahlus sunna wal jamaa waliosimama katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata miongozo sahihi aliyokuja nayo Mtume صلى الله عليه وسلم na vile walivyofahamu wema waliotangulia masahaba na qurunul mufaddala. Lakini wao wakisema bil ijma', bila shaka itakuwa ijma' yao wao wanaozingatia ya ithna ashariya. Kwa hiyo wanasema kwamba ahlus sunna annahum kuffaru ni makafiri, kisha anjasun ni najisi, wa annahu sharrun min alyahud, na kwamba wao ni shari mno, ni wabaya mno kuliko mayahudi wa nasara, na ni wabaya kuliko hata manasara wal majus, na kuliko majusi. Ahlu sunna ni makafiri, ni najisi, ni wabaya kuliko mayahudi, ni wabaya kuliko manasara, ni wabaya kuliko majusia wenye kuabudu moto. Haya yanaelezwa katika kitabu chao kinachoitwa Al-Anwaru An-Nu'maniya, mjeledi wa pili ukurasa wa 306. Pia kuna kitabu kinaitwa Al-Hadaiqu An-Nadhira, mjeledi wa tano ukurasa wa 178. Wanathibitisha hayo kwamba ahlus sunna ni makafir, ni najisi, ni wabaya kuliko mayahudi, kuliko manasara, kuliko majusi. Tayib, tujifahamu kwamba haya tunayozungumza tunahusishwa sisi ambao tunaifuata manhaj ya salafus saleh, tunafuata yani misingi ya ahlus sunna wal jamaa kwa ufahamu wa wema waliotutangulia, tunaingizwa katika kundi hilo hapo, kwamba sisi ni makafir, ni najisi, ni shari, ni watu wabaya kuliko mayahudi na manasara na majusia. Sasa jitazame, halafu mtazame na huyo anokuja akayasema maneno kama haya. Kuna jambo ambalo ahlus sunna wal jamaa hawa wa miji yetu huyafanya pengine kwa dhana njema, kwa kuwa wanasikia watu hawa wakitamka la ilaha illa Allah, ingawa wao wana shahada tatu, kwa sababu baada ya la ilaha illa Allah husema Muhammadur Rasulullah, kisha anasema Aliyu waliyullah, tamshi ambalo halikusemwa na yeyote katika hao waliotangulia ambao sisi tumepaswa kuiga kutoka kwao. Tayib, watu hawa kwa kuwa hawatuhesabu sisi kuwa ni Waislamu, kwa wao haifai kumsalia maiti, kumsalia maiti wa ahlus sunna au sunnia wenyewe wanamuita hivyo, au wanamuita nasib. Haifai kumsalia nasib pale ambapo atakapofariki, basi haifai kumsalia, na ikibidi kumsalia, basi katika dua yake aseme kama hivi nitakavyosema. Wanasema la tajuzu salatu alaihim, haifai kusali kuwasalia an-nawasib, ambao ni nani? Ni ahlus sunna wal jamaa. Haifai kuwasalia, wala tahillu dhabaihuhum wala si halali vichinjwa vyao, kile unachochinja kwa wao si halali kula. Qala shaykhuhum ibn babawayhi al-qummi alayhi min Allah ma yastahiqu, amesema huyo shekhe wao babawayhi, kumwita papa pengine ingekuwa sawa, al-qummi anasema wa idha kana al-mayyit mukhalifan, na atakapokuwa maiti ni mukhalif. Mukhalif manake si katika wao, si katika Shia, ni katika sunni, ni katika masunni. Idha kana almayitu mukhalifan fa fi takbirati arrabi'a, anasema atakapokuwa maiti ni mukhalif, maana kisi katika wao katika mashia, basi kwenye takbiri ya nne aseme, yani mwenye kumsalia maiti aseme maneno haya, aseme Allahumma khzi abdaka, ewe Allah mfedheheshe mja wako, wabni abdika, na mtoto wa mja wako. Allahumma khzi abdaka wabna abdika hadha, ewe Allah mfedheheshe, mdhalilishe mje wako huyu na mtoto wa mje wako huyu. Allahumma asilhu narak, ewe Allah muasisi, muweke katika shina la moto, muweke katika shina la moto wako. Allahumma adhiqhu alima iqabik, Allahumma adhiqhu alima iqabik, ewe Allah muonjeshe machungu ya adhabu yako. Wa shadida uqubatik, na ukali wa mateso yako. Wa auriduhu naran, na mpitishe, mnyweshe moto, mnyweshe moto. Wamla jawfahu nara, na lijaze tumbo lake moto. Wa dhayyiq alayhi lahdahu, na mbane, manake ile lahdi yake pale mwana ndani wake ubane, kwa akishaingizwa basi mwana ndani wake ambane kwa kiasi kikubwa ambacho hakutaja mpaka wake. Wamla jawfahu nara, na lijaze tumbo lake moto. Wadhayyiq alayhi lahdahu, lugha nyepesi kusema limbane yeye kaburi lake. Fa innahu kana muadiyan muadiyan li awliyaik, kwani hakika huyu alikuwa ni adui wa mawali wako. Wa muwaliyan li aadaik, na alikuwa ni mwenye kuwapenda na kuwatawalisha maadui zako. Hapa wanakusudia nini? Awliyauhum ni hawa maimamu wao 12 ambao wako katika daraja ya utume kwao, na maadui wao ni hawa masahaba watukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawabashiria pepo zaidi ya mara ngapi, lakini kwa wao ni maadui. Sasa wewe kuwapenda wao, wewe maana yake umewapenda maadui wao na kuwachukia hawa ambao wao wamewafanya kama mitume, maana yake ndio umeingia katika hiyo dhima kubwa kwao ya kufikia wao kukulaani, bali kukuombea maapizo haya ambayo ni makali sana. Fa innahu kana muadiyan li awliyaik wa muwaliyan li aadaik, Allahumma la tukhaffif anhu al'adhaba. Subhanallah, sisi tunapomwombea maiti huwa tunamwombea Allah amuondoshie nini? Adhabu. Sawa, amuondoshie adhabu, amuondoshie yani dhiki ya kabri. Allah ampe nuru, ampe fusha, ukunjufu wa kabri lake na mengineyo. Allah amrehemu. Lakini wao, Allahumma asilhu naraka, muingize katika shina la moto. Allahumma khzi abdaka, mfedheheshe huyu mja wako. Allahumma adhiqhu alima iqabik, muonjeshe machungu ya adhabu yako. Washadida uqubatika, muonjeshe ukali wa mateso yako. Anaombewa nani hapo? Maiti. Lakini maiti gani huyu? Wa kisunni. Sawa, wanasema aseme Allahumma la tukhaffif anhu al'adhaba, usimpunguzie adhabu huyu. Wasbub alayhi al'adhaba sabba, namimina juu yake yeye adhabu, kuimimina kwa nguvu. Fa idha rufi'a janazatuhu, sasa tayari kisha swaliwa hapo, linapoondoshwa lile jeneza lake kwa bana anayekuzikwa, basi aseme faqul Allahumma la tarfa'ahu wala tuzakkihi. Hii ni pesi kidogo ukizinganisha na yale yaliyosema mwanzo. Allahumma la tarfa'ahu, usimnyanyue katika daraja la watu wema. Wala tuzakkihi, wala usimtakase. Haya ni maneno ambayo wanayasema na yako katika vitabu vyao. Kimoja katika vitabu hivyo kinaitwa Fiqhur Ridha Libni Babawayh, Fiqhur Ridha Libni Babawayh, ukurasa wa 178 katika mlango ambao wameuita babu as-salati ala al-mayyit. Babu as-salati ala al-mayyit, maombi yao ndiyo hayo. Lakini hili halishangazi, hii ni swala ya maiti. Kuyasema maneno kama haya kwa sunni ambaye yeye pengine hana daraja yoyote, si jambo geni wala sio zito kwao, ikiwa wameweza kuwalaani masahaba watukufu min khairati ibadillah katika waja waliokuwa wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wamefanya kuwa ndio dhikri za baada ya swala za fardhi, dhikri za baada ya swala, badala ya kusema Allahumma anta salamun ka salam na nyinginezo, wao wanasema Allahumma al'an Abu Bakr wa Umar wa subhanallah. Hawa ndio tunawakumbatia leo. Tayeb, miongoni mwa madai yao wanasema kwamba anna ahla sunna auladu zina, kwamba ahlu sunna ni watoto wa zina, ahlu sunna ni watoto wa zina. Iftara shaykhuhum wa imamu shaykhihim wa imamu shi'atihim al-Kulaini amedai na akazua maneno haya akamsingizia Abu Ja'far kwamba kasema wallahi ya Aba Hamza, wallahi ya Aba Hamzata, inna an-nasa kullahum auladu baghaya, inna an-nasa kullahum auladu baghaya, hakika watu wote ni watoto wa semeni malaya, sawa, ni watoto wa malaya, maada shi'atana, isipokuwa mashia wetu, sisi mashia ndio si watoto wa zina, kwa lugha nyepesi watu wote asiyekuwa shia manake ni mtoto wa zina. Haya yamesemwa katika vitabu vyao. Moja katika vitabu kinaitwa Ar-Rawdha min al-Kafi, mjildi wa 8, ukurasa wa 1109. Pia katika kitabu kinaitwa Biharun Anwari, mjildi wa 24, ukurasa wa 311. Haya wameyasema wakiwa hawaoni uzito kuyazungumza maneno kama haya, wallahi al-azim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadhari aliyoitoa na akamtaja mtu kuwa ni muflis katika hadithi ambayo katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwauliza masahaba, atadruna manil muflisi, manil muflisu, mnamjua yule ambaye aliyefilisika? Masahaba akamjibu, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, wakamjibu kwamba mwenye kufilisika kati yetu ni yule ambaye hana pesa. Kwa wepesi kuzungumza hivyo, dirham ni katika umla hizi ambazo tunazitumia, yani pesa, wala mataa, wala hana vyombo vya kutumia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, inna muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أنا سمع متى صلى الله عليه وسلم بعد يقول لي زمن يوم توالي في لسيكا wakamjibu kwamba sisi tunamfahamu aliyefilisika ni yule ambaye alikuwa na pesa, lakini pesa zimemondokea, hana tena. Yule alikuwa na vitu vya matumizi lakini leo havipo, huyu ndio muflis. Mtume kawajibu, muflis almuflisu fina, muflis kwetu sisi au ndani yetu ni yule manyati yaumul qiyamati bisalati wa siyami wa zaka, kaja na swala na saumu na zaka, lakini wayati wa kad shatama hadha, lakini akaja aliyakuwa kamtukana fulani, kamtukana huyu, wa kadhafa hadha, akamtuhumu huyu zina na mengineyo, wa akala mala hadha, na akala mali ya huyu, wasafaka dama hadha, kamwaga damu ya huyu, wa dharaba hadha, na kampia huyu, fayuta hadha min hasanati, atapewa huyu katika mema yake, wa hadha min hasanati, au kama kala alayhi sallatu wa salamu, na huyu atapewa katika mema yake, fa infana ya tahasanatuhu, yatakapokwisha yale mema yake aliyokuwa nayo, kabla anyukudha maa alayhi, kabla hayajalipo yale anodaiwa, ukhitha min khatayahum, yatachukuliwa maovu yao, maovu ya wale ambao kawadhulumu kwa aina hizi mbalimbali za dhulma, faturi hata alayhi, atatupiwa yeye, thumma turiha finnar, kisha atatupo motoni. Huku ndiyo kufanyaje? Kufilisika. Sasa tazama watu hawa walivyoifanya kwamba ibada hii ndiyo akrabu al-qurubat, ndiyo kujikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema nahnu natakarrabu ila Allahi, sisi tunajikurubisha kwa Allah bisabbi ashabi rasulillah, kwa kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanajikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwatukana nani? Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo leo kuambiwa wewe ahlu sunna kwamba wewe ni kafir au wewe ni mtoto wa zina ni jambo dogo, ikiwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamefikishwa katika daraja kama hiyo. Hawa leo wameshaenea katika mitaa yetu, na nasikia hapa katika mitaa hii hapa wameshaenea kwa wingi. Kwa hiyo tuwe na tahadhari, tumjue nani wa kumfanya rafiki. Tayeb, hai ili kwa ni kama tanbihi tu. Sasa na tuizungumze ile nukta ambayo inamhusu sahaba huyu mtukufu Dhunnurain Uthman radhiyallahu anhu. Sahaba huyu ambaye sifa nyingi zimezungumzwa katika nadwa ya jana na mengineyo ambayo mmeyasikia, ambayo inatosha kuwa sifa kwake yeye kwamba kabashiriwa pepo hazipungui mara tano. Kabashiriwa pepo Uthman ibn Affan ni katika watu 10 waliobashiriwa pepo. Uthman ibn Affan katika sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, ambao Allah mushawaki kasmaji radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat. Uthman ibn Affan ni katika watu ambao walio yani bashiriwa pepo katika bai'atu ar-ridwan. Sawa, Uthman ibn Affan ni mmoja katika waliobashiriwa pepo na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kudhamini vita vya Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam kambashiria pepo atakayedhamini vita vya Tabuk, ambapo yani Uthman ibn Affan mali yake yote au gharama yake yote kaisimamia yeye, ndiye alikuwa msimamizi mkuu wa jeshi la Tabuk. Uthman ibn Affan alibashiriwa pepo kwa kukinunua kisima cha Roma, ambao watu wanakifahamu kisima hichi. Kabashiriwa pepo, hizi ni mara tano kabashiriwa pepo. Halafu wewe useme kwamba yeye ni kafir. Nani kafir? Eh? Nani kafir? Wewe au yeye? Tunafahamu maneno. Tayeb, sikiliza maneno anayosema. Katika taani walizozitoa, matusi walioyatoa kwa Uthman ibn Affan, ni kwamba walimuita Uthman kuwa ni mzinifu. Subhanallah. Wamemita kuwa ni mzinifu, lakini kabla ya hapo wanasema kwamba alikuwa ni kafir munafiq. Alikuwa ni kafir munafiq. Lakini tuizungumze kwanza hii ya zina. Ameyasema maneno haya Subhanallah Al-Kulaini kwa sanadi yake fi kitabihi Al-Kafi, katika kitabu chake kinachoitwa Al-Kafi, ambacho hichi ni ahadu usulihim al-mu'tabara, ni katika vitabu vya misingi wanavyovitegemea Mashia. Akadai kwamba maneno haya yametoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa hasha wa hasha, yani haya ni hakuyasema Ali ibn Abi Talib, lakini lazima wambandikizie yeye ionekane kwamba shekhi wao na sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ambavyo wamemnasibisha. Kuna ambao waliomuita kuwa ni Mungu, Ali ibn Abi Talib wamemuita kuwa ni Mungu, kama Nusairiyya al-Alawiyya kina Bashar al-Asad, mnafahamu huyo, ma wanajiita Alawiyya. Hawa wanaitakidi kwamba Ali ni Mungu, na An-Nusairiyya pamoja na Duruzi wanahesabu kwamba Ali ibn Abi Talib nani ni Mungu, na wengineo katika ambao waliofikisha kwamba Ali ibn Abi Talib ana daraja ya utume, na kwamba Jibril kahini risala ilikuwa ampe Ali kenda kampa Muhammad. Sawa, na kuna ambao wanosema, ambao ndio hawa ithna asharia, wao wanasema kwamba huyu Ali ni wasiyullah, kwamba Allah kausia kwamba baada ya kufa Mtume swalla sallam achukue ukhalifa Ali. Na haya madai yote haya ni ya uongo, wala wao hawana mapenzi na Ali, wala hawana mapenzi na yeyote katika hawa wanaodai, bali wao wana lengo la kuutukanisha Uislamu, na dini yao imejengeka kwa matusi na uongo na laana. Huu ndio ukweli. Ukivisoma vitabu vyao, nimekuja na baadhi, anotaka kukiona, akitaka kwenda kununua, kufanyaje, anaweza anaweza kwenda kuona. Wallahi alazim, yaliokuwemo ndani ni kufru tupu. Kufru tupu ambazo walizozisema watu hawa. Sasa wanadai hawa, akasema huyu, wamemsingizia Ali bin Abi Talib kwamba akasema katika moja ya hutuba zake, sabaqa rajulani, wametangulia watu wawili, waqama thalithu, na amesimama watatu, kalghurabi, kama vile kunguru, himmatuhu batnuhu wa farjuhu, hamu yake ni tumbo lake na utupu wake. Sawa? Sabaqa rajulan, wametangulia watu wawili, wakimkusudia nani? Abu Bakar na Umar. Waqama thalithu, na amesimama watatu, kalghurabi, kama vile kunguru jeusi, himmatuhu batnuhu, hamu yake ni tumbo lake, wa farjuhu, na utupu wake. Ya waihahu lau qassa janahahu wa qata'a ra'sahu lakana khayran lahu, lau angezikata mbawa zake na akakata kichwa chake ingekuwa ni khairi yake. Au tuifasiri kwa maana lau kuswa janahahu, lau yangekatwa mbawa zake, maana yake ikatwa mikono yake, wa kutia ra'suhu, na kikakatwa kichwa chake, lakana khairan lahu, basi hili ingekuwa ni bora kwake. Wa dhakara al-majlisi, akasema huyu majlisi, fi sharhiha, katika sharhi yake, anna al-murada bithalithi, kwamba kusudio la huyu watatu, Uthman ibn Affan, wa anna alladhaini sabaqahu huma Abu Bakr wa Umar. Yani anasema kwamba huyu al-majlisi katika sharhi yake kwamba huyu watatu aliyekuja kama vile kunguru ambaye mwenye hamu ya kula na mwenye kujaza tumbo tu na hamu ya utupu wake tu, huyu ni Uthman ibn Affan, na wakasema kwamba waliomtangulia ni Abu Bakr na Umar. Kwa hiyo hili ni moja katika wanayosema kuhusu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kumbuka kwamba huyu ndiye yule ambaye alisema Mtume SAW, innal malaikata kaifa la astahi biman istahya minhu almalaika. Sawa? Vipi nisimwone haya yule ambaye malaika wanamwone haya, ambaye ni nani? Uthman ibn Affan. Wao haya yao ndio hiyo ya kumtusi na kumuita kuwa ni kafir. Wakasema kwamba Uthman ibn Affan kana kafiran munafiqa, alikuwa ni kafir kisha munafiq, wa qawluhum biwujubi la'nihi, kwamba inafaa kumlaani, walbara'ati minhu, na kujiweka mbali naye, kujitenga naye, kwamba huyu siye kabisa. Na wakisema bara'a, manake wana maana ya kwamba kafir hafai kabisa, ni kuwekwa mbali kama unavyojiweka mbali na sheitani. Haya maneno yamesemwa na Ni'matullah al-Jazairi, kumwita Ni'matullah, subhanallah, almuhim ni jina, lakini aula an yuqala naqamatullah kuliko Ni'matullah. Tayib, ash-Shi'i anasema inna Uthmana kana fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ali mimman adhhara al-islam, alikuwa wakati wa Mtume SAW Uthmani, Uthman ibn Affan alikuwa ni katika waliodhihirisha Uislamu, wa abtana an-nifaqa, na akaficha unafiq. Wa qala al-Kurki, kama ni Kurki, kama Karki au Keki, inna man lam yajid, anasema huyo kama ni Karki, kama ni nani, lakini Shi'i anasema inna man lam yajid fi qalbihi, hakika yule ambaye hakupata kwenye moyo wake adawatan li Uthman, uadui dhidi ya Uthman, walam yastahil irdahu, wala hakuhalalisha heshima yake, kwa maana kumtukana sawa, walam ya'taqid kufrahu, wala hakuitakidi kwamba Uthmani ni kafir, fahuwa aduwu lillah, basi huyo ni adui wa Allah wa rasulih, na vile vile vile ni adui wa mtume wake. Kafirun bima anzala Allah, ni kafir kwa kile ambacho kakiteremsha Allah. Huyu ni nani? Yule ambaye haikumpitikia kwenye moyo wake, haikumpitikia kwenye moyo wake adawatan li Uthman, uadui dhidi ya Uthman, hana uadui na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yule ambaye katika moyo wake haijampitikia hisia ya kumchukia nani? Uthman ibn Affan, ya kumfanyia uadui Uthman ibn Affan, wala haijampitikia hisia ya kumtukana Uthman ibn Affan, wala hajaitakidi kwamba Uthman ni kafir, basi huyo ajielewe kwamba ni adui, ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni adui wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na huyo ni kafir, amekufuru kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo dini, hii ndiyo dini. Tumeiona dini hiyo, eh? Dini ya nini? Eh? Ya laana na matusi, sawa, na kufru. Wallahi alazim, kila utakachokisoma cha wao hawa ni kibaya mno, hakifai hata kusema. Lakini kwa sababu ya kubainisha mbele ya umma, na Allah ni shahidi kwamba sisi tunalifikisha hili kwa ajili ya kuinua neno lake liwe juu, tusingeyasema haya, mengine hayasemeki. Wallahi alazim, huyu Uthman ambaye leo wamemwita kwamba ni mzinifu, tutaona zina aliyoifanya wanaodai, lakini pia wanasema kwamba huyu, pamoja na hilo, wamedai kwamba alikuwa akichezewa, sawa. Astaghfirullah. Tayeb, nimeambiwa dakika zimeniishia, kwa hiyo namalizia nukta moja tu katika wanayodai watu hawa, sijui tuwaiteje au kila mmoja tena atapata la kusema yeye mwenyewe. Kwa kumalizia, kwa kuwa nimeambiwa kuwa muda wangu umekwisha, wanadai Uthman kwamba alimuua mkewe Ruqayya binti Rasulillah. Uthman ibn Affan kamuua mke wake Ruqayya binti Rasulillah, sawa. Haya wanayadai Mashia, na kwamba Uthman alikuwa akimpiga sana yani Ruqayya mpaka ikafikia hatua ya kumuua. Cha kusikitisha, wakati wanapoyasema maneno haya hawakutazama kwamba majibu ya madai haya yatakuwa majibu gani, kwa sababu haingii akilini kwamba Uthman amuue mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam amzawadie kumpa mtoto mwingine, sawa, baada ya kufariki Ruqayya binti Rasulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha nani? Ummu Kulthum binti Rasulillah. Kwa hiyo yani uwaji wa Uthman kumuua Ruqayya binti Rasulillah, zawadi yake ilikuwa ni kupongezwa na kupewa mke wa pili ambaye ni nani? Ummu Kulthum. Hii si tanakud? Tunafahamu shekhe, haya ni madai katika madai. Wajazakumullahu khaira, ndugu yangu Abu Muhammad atakuja kuongezea na mengi ambayo wanayosema watu hawa. Kwa hakika tunayozungumza zikiwa nyoyo, yani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, sawa. Pale ninapotaja neno la Allah, basi ule moyo au zile nyoyo, ngozi za wale ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, zinapatwa na namna ya kusha'arira, namna ya mtetemeko fulani hivi, lakini tatakazaz, zinasikia uchafu nyoyo za wenye imani zinaposikia mfano wa maneno kama haya yanapotupwa mbele ya wema ambao sisi tuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini mfano wa mulivyoamini nyinyi, fakad ihtadaw, wameongoka kwa hakika kabisa, wameongoka. Leo wao wanasema kwamba hawa ni watu wabaya. Nani mbaya? Wajazakumullahu khairan.